कल्पितमात्रिता मुखमशः द्वैत प्रपंचाश्रय ननु पाक्षिक प्राप्तो नियम है जलेगा। पाक्षिक प्राप्तो नियम नियम पाक्षिक के सति विधि अत्यंतम अप्राप्तो नियम पाक्षिक के सति आगे साच साधनांतर प्राप्तो। यहाँ श्रवण में विधि कहेंगे नियम विधि, तो श्रवण कहीं अन्य सा अन्य कोई साधन प्राप्त हो तो साधनांतर प्राप्ति होने से नियम विधि करेंगे। न च रूपादि रहित आत्मज्ञान तत्प्राप्तिरस्ति, रूपादि रहित है आत्मा, उसके ज्ञान के लिए तो कोई दूसरे साधन प्राप्त ही नहीं। वेदांत श्रवण से ज्ञान होता है, जैसे विहीन अवहंती है नियम विधि, इसलिए क्योंकि अवघात से अतिरिक्त साधन की प्राप्ति है, नख विदलन घर्षण आदि प्राप्ति है। यहाँ तो कोई दूसरे साधन की प्राप्ति नहीं क्योंकि रूपादि रहित कोई प्रत्यक्ष अन्य किसी प्रमाण से नहीं होता है, तो नियम की विधि के सहित चेतना निर्विशेषात्मनिमानांतरा प्राप्तावपि आत्मनि सामान्यतः तत्प्राप्तिरस्ति इति नियम संभवात। निर्विशेष जो आत्मा शुद्ध उसमें अनंत प्रमाण की प्राप्ति नहीं है, किंतु सामान्य जो आत्मा में सामान्यतः प्रमाणांतर की प्राप्ति है, इसलिए नियम संभव है। कैसे दृष्टांत थे, यथा अपूर्वेशु ब्रीही विशेषु, जैसे ब्रीही अवहंती अवघात करने पर अवघात संबंधी जो ब्रीही में तंडुले में अपूर्व होगा, अपूर्वीय वीर्य हो गया, जिससे न अवघात से जो ब्रीही से तंडुल निकालेंगे हो गया अपूर्वीय। नख विदलन आदि वहाँ प्राप्त है, जो अवघात से तंडुल निकालेंगे उसे नख विदलन हुआ, तो अवघातीय ब्रीही विशेषेशु अपूर्वीयेशु नख विदलन आदि अप्राप्त हो, उसमें नख विदलन प्राप्त नहीं है, सामान्य ब्रीही में प्राप्त है। जो विशेष जिसमें अवघात के द्वारा तंडुल का दूषण निकाला उसमें नख विदलन नहीं प्राप्त नहीं हुआ, नहीं होने ब्रीही सामान्य तत्प्राप्तिया, नख विदलन ब्रीही सामान्य में प्राप्त है। विशेष ब्रीही में जिसमें अवघात के द्वारा जो द्वैतुष्य हुआ उसी ब्रीही में नख विदलन प्राप्त नहीं, सामान्य में प्राप्त है, तो ब्रीही न बहंती में नियम विधि हो गया। नहीं कि जो अवघात से निष्पन्न जो ब्रीही तंडुल उसमें नख विदलन की प्राप्ति नहीं, तो सामान्य में प्राप्त है। ठीक इसी प्रकार विशेष निर्विशेष आत्मा में अन्य प्रमाण की प्राप्ति नहीं है, किंतु सामान्य आत्मा में प्राप्त है। निर्विशेष आत्मा में प्राप्त होने पर सामान्य आत्मा में प्राप्त है, तो नियम विधि हो जाएगी। ननु ब्रीहीन अवहंती इत्यत्र ब्रीही पदम अपूर्व्य द्रव्य परम न तो ब्रीही मात्र परम। पूर्व पक्षी कहता है ब्रीहीन अवहंती जब कहेंगे अवघात नियम विधि करेंगे, अपूर्व संबंधी ब्रीही के लिए ही तो ये ब्रीही पद है, सामान्य ब्रीही के लिए नहीं, नियम तो ही करना है। अपूर्वीय ब्रीही पदम ब्रीही परम न तो ब्रीही मात्र परम, अन्यथा यवेश अवघात उपदेशिको न सियाद। यदि अपूर्व ब्रीही सामान्य अर्थ करेंगे तो ब्रीही के स्थान पर अपूर्व यव का भी प्रयोग होता है, ब्रीहिरी यवेरिवा वहाँ भी अवघात प्राप्त होता है। यदि ब्रीही सामान्य परक मानेंगे तो यव में अवघात का उपदेश नहीं होगा। निवारे से जो ब्रीही तो अभाव है ना, निवारे के श्यामक आदि तृणधान्य विशेष उसमें ब्रीही तो है ही नहीं, तो प्रकृतिवाद विकृति का तो अतिदिष्टोपी बाध्य तो उसमें बाध हो जाएगा क्योंकि ब्रीही है नहीं। इति नवम में स्थापित है न, ये नवम अध्याय में पूर्व मीमांसा में स्थिर हुआ। अपूर्व द्रव्य एवं नख विदलन आदि प्राप्तिर वक्तव्य, अपूर्व द्रव्य जो अवघात के द्वारा वही नख विदलन आदि की प्राप्ति करनी पड़ेगी, अपूर्व द्रव्य में ही नख विदलन आदि की प्राप्ति करनी चाहिए। अन्यथा वैतुष्य मात्र अवघात नियम यदि करेंगे, वैतुष्य मात्र अवघात नियम करेंगे तो जैसे ब्राह्मणों के लिए नियम है द्रव्य अर्जन करने के लिए याजन अध्यापन के द्वारा, याजन के द्वारा याजन आदिना याजन कर्म करा करके द्रव्यार्जन नियम है। द्रव्यार्जन याजनादि उपाय नियमवत तस्य पुरुषार्थ तो प्रसंगिनम, जैसे द्रव्यार्जन में नियम है पुरुषार्थ हो द्रव्य अर्जन किया, तो इसी प्रकार पुरुषार्थ तो हो जाएगा जो वैतुष्य मात्र में नियम करेंगे, तो पुरुषार्थ प्रसंग से क्या होगा। लौकिकेशु विब्रीषु दलने प्रत्यव्याद, लौकिक व्रीहि में भी अवघात से ही तंडुल तुष विमोचन करना चाहिए। यदि लौकिक व्रीहि में भी दलन अन्य प्रकार तंडुल निकाला तो प्रत्यवाह हो जाना चाहिए यदि सामान्य में प्राप्त मानेगी। इति चेत न नियम्यमान अवघात से अपूर्व द्रव्य मात्र विषय थे भी नियमन जो अवघात करते अपूर्व द्रव्य मात्र कृत नियमन हुआ किंतु सामान्य विषय का प्राप्त्या वे नियम उपगत हो सामान्य विषय में प्राप्त होने पर नियमन हुआ वहाँ नियम हो गया अपूर्व द्रव्य है किंतु प्राप्ति वही नहीं है सामान्य विषय में प्राप्त होने पर नियम हो गया। और वो नियम करने के लिए विशेष में ही प्राप्ति की आवश्यकता नहीं जहाँ अवगात तो वहीं न कभी दरण ऐसा नहीं विशेष विषय प्राप्ति रन पीछे तत्व ऐसा उनसे क्या हुआ सामान्य आत्मा का ज्ञान प्रमाणांतर से प्राप्त है निर्विशेष आत्मा में नियम्यमान हुआ उसको वेदांत समझ से जाने ऐसा नहीं मानेंगे तो निर्विशेष आत्मा में ही अन्य प्रमाण की प्राप्ति हो ऐसे जरूरत नहीं न निर्विशेष सविशेष रूप विशिष्ट द्वय अनुगत विशेष अभाव आदि द्वारा वेदांत वेद्य चिन्ह मात्र न मानांतर प्राप्ति वाच्य निर्विशेष सविशेष रूप विशिष्ट द्वय अनुगत एक निर्विशेष एक सविशेष आत्मा दोनों विशिष्ट है सविशेष में तो विशिष्ट है निर्विशेष में विशेष अभाव का वैशिष्ट है दोनों विशिष्ट हो गया दोनों विशिष्ट में अनुगत क्या हुआ विशेष अभाव द्वारा विशेष अभाव के द्वारा वेदांत वेद्य चिन्ह मात्र वेदांत विद्या चिन्मात्र हो गया निर्विशेष में भी है और सविशेष में भी है वो चिन्मात्र दोनों में अनुगत हुआ न मानांतर प्राप्ति चिन्मात्र में तो अन्य प्रमाण की प्राप्ति नहीं इति नवाच्यम उभयानुगते सविशेषतया प्रमेयतायाम मानांतर प्राप्ति सत्वात् उभयानुगत चिन्मात्र है किंतु उसको सविशेषतया प्रमेय यदि मानेंगे तो मानांतर प्राप्ति है। सजातीय प्राप्त्यापि यत्र सजातीयांतरम नियम संभव सजाति में प्राप्त होने पर अन्य सजाति में नियम हो सकता है जो होता है किमुवाच्यम एकस्मिन् एव आत्मनि अवस्था विशेषण मानांतर प्राप्त्या सजातीय में प्राप्ति ब्रीहि नख विदरण आदि प्राप्ति सजातीय ब्रीहि में असजातीय व पूर्व ब्रीहि में नियम हुआ सजातीय में प्राप्ति होकर के सजातीय में यदि नियम हो सकता है एक ही तो आत्मा निर्विशेष सविशेष आत्मा दो अलग नहीं किमुवाच्यम एकस्मिन् एव आत्मनि अवस्था विशेष एक सविशेष अवस्था एक निर्विशेष अवस्था अवस्था विशेष में मानांतर की प्राप्ति होगी सविशेष अवस्था में मानांतर की प्राप्ति है तो शुद्ध चिन्ह मात्र में मानांतर प्राप्त नहीं होने पर भी एक ही आत्मा है तो विशेषांतर में निर्विशेष में नियम हो सकता है इसमें क्या कहना है वहाँ क्या हुआ एकत्र प्राप्ति सजातीय में प्राप्ति और सजातीय में नियम हुआ नियम होगा अपूर्व ब्रीहि में नियम हुआ अवगात अप्राप्ति सजाते अपूर्व अभ्री से भिन्न में लौकिक अभ्री में और यहाँ एक ही आत्मा है एक अवस्था में मानांतर की प्राप्ति है सविशेष अवस्था में अन्य विशेष अवस्था में अन्य प्रमाण की प्राप्ति नहीं वह नियम होगा न चाहे विशेषांतर प्राप्ति या विशेषांतर नियम है प्राप्ति अन्य विशेष में हुआ नियम अन्य विशेष में हुआ निर्विशेष में प्राप्ति नहीं सविशेष में प्राप्ति प्रमाणांतर की नियम हुआ निर्विशेष में तो निर्विशेष में विशेष अभाव वैशिष्ट है एक विशेष में प्राप्ति अन्य विषय में नियम होगा तो व्यधिकरण हुआ एक समानाधिकरण नहीं हुआ जहाँ प्राप्ति वहाँ नियम नहीं हुआ नियम अलग प्राप्ति अलग इतना वाच्य व्यक्ति समानाधिकरण भावे भी अनन्यगत्या सामान्य धर्म आदय समानाधिकरण अंगीकारा व्यक्ति समानाधिकरण नहीं जिसमें नख विदरण उसमें ही अवघात है इसे प्राप्त नहीं है तो यहाँ मानना पड़ेगा अनन्यगत्या कोई दूसरा उपाय नहीं सामान्य धर्म ब्रीहित्व को लेकर के ही समानाधिकरण ब्रीहित्व अवच्छिन्न में प्राप्ति ब्रीहित्व अवच्छिन्न में नियम है ननु अत्र अन्याय व गतिरस्ति अनन्य गति कहा अन्य गति है अपूर्व ब्रीहिषु नियम अदृष्ट अजनक श्यापी दलन से अपूर्व ब्रीहि में नियम अदृष्ट अजनक श्यापी दलन से जो दलन है वो नियम अदृष्ट का जनक है दलन नियम अदृष्ट का जनक है नहीं एकाग्रता का अभाव नक दलन ब्रीहि अभवंती तो नियम अदृष्ट होगा अवघात करने पर नख दलन में अदृष्ट जनक तो है तो नियम अदृष्टा जनक से अभी दलन से अपूर्व व्रीहि में नियमादिष्टाजनक दलन प्राप्त प्राप्ति है। अपूर्व व्रीहि में भी नख दलन प्राप्त है। नहीं यत्र तेन वैतुष्य संपादन तत्र तत्प्राप्ति, जिससे वैतुष्य हुआ उसी की प्राप्ति है, अन्य की प्राप्ति नहीं, बात नहीं, अन्य की भी प्राप्ति है, सामर्थ्य है। प्राप्ति शब्द का अर्थ नहीं, जिससे जिसका काय संपादन हो उसकी प्राप्ति है, अन्य की प्राप्ति नहीं। व्याकरण में कैसे कहते हैं, सूत्र लगने पर प्राप्ति, नहीं लगने पर प्राप्ति नहीं कहते, प्राप्ति है उसका कोई बात करता है। तो जिससे जिसका संपादन हुआ उसी की प्राप्ति है, बात नहीं, किंतु सक्तत्व न प्रसिद्धि मात्र, समर्थन से प्राप्त है। अरण्यस्थ दंड में भी घटजनकत्व की प्राप्ति है, घट की उत्पत्ति नहीं हुई किंतु सामर्थ्य है, लाकर बना सकते हैं। तो नख विदलन भी अदृष्ट अपूर्व व्रीहि में प्राप्त है। यद्यपि अपूर्वजनक नहीं नख विदलन, तो भी उसे प्राप्ति है, क्योंकि समर्थ है, शक्त है। इति चेत सिद्धांति कहता है न, एवं तद योग्यतम इति परिवर्षित अर्थ, तो अर्थ क्या होगा, अरण्यस्थ दंड में घटजनकत्व की प्राप्ति नहीं, घटजनकत्व की योग्यता है, योग्यता है, ये परिवर्षित अर्थ हुआ। तो नख दलन में योग्यता है, अवघात में जैसे नियम हुआ, तत्त जाति अन्वयी न तो तत्र, तो फिर योग्यता तो जाति में होगा, वही नहीं, योग्यता अन्य व्यक्ति में और नियम अन्य व्यक्ति में हुआ, इसलिए अन्य होता है व्यक्ति में नहीं, किंतु तो जातीय में, तो जातीय में योग्यता, तो जातीय में नियम हुआ, तथा से वैधिकरण तादा बोलते हैं, वैधिकरण रहेगा ही योग्यता हमसे। और सामान्य जाति को लेंगे, धर्म को लेंगे, तो सामानाधिकरण हो जाएगा, व्यक्ति में सामानाधिकरण नहीं होगा। प्रकृति च सविशेष निर्विशेष रूप दशाद्वय अनुगता अनुगत एक आत्म विषयतया वैधिकरण शंका अनवकाश, यहाँ तो सविशेष निर्विशेष रूप दो दशा अवस्था में अनुगत एक आत्म विषय से व्यधिकरण की शंका ही नहीं है, एक ही शुद्ध आत्मा है, एक ही आत्मा। तत्व कौमुदी कृतस्तु यथा मंत्रार्थ ज्ञान से कल्पसूत्र आत्मीय ग्राहक वाक्यादिना भी प्राप्त न, मंत्रार्थ का ज्ञान, मंत्र के अर्थ से प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकत्व मंत्रत्व, मंत्र के अर्थ ज्ञान से देवता का आदि स्मरण करना है। कल्पसूत्र में कल्पसूत्र आत्मीय ग्राहक वाक्यादिना, कल्पसूत्र आत्मीय ग्राहक वाक्य मंत्र अर्थ को ग्रहण करने वाले वाक्य से भी ये अर्थ ज्ञान प्राप्त है। कल्पसूत्र आदि अन्य वाक्य श्रुति वाक्य ऋतु के वाक्य से प्राप्त है। पक्ष अप्राप्त मंत्र साध्यत्व नियम्यते, अप्राप्त मंत्र साध्यत्व का नियमन करते हैं, मंत्र ही रेव स्मृति साध्या, क्योंकि कल्पसूत्र आदि से ज्ञान हो जाता है, तो एक पक्ष में प्राप्त नहीं हुआ मंत्रार्थ ज्ञान मंत्र के द्वारा, तो नियमन करते मंत्र ही रेव स्मृति साध्या, मंत्र से अर्थ ज्ञान करना चाहिए, कल्पसूत्र आदि से नहीं। इति तथा वेदांत मूल स्त्री शूद्र साधारण स्मृति पुराणादि प्राप्तिया पक्ष अप्राप्त वेदांत श्रवणादि परिपूर्णार्थो नियम, यहाँ क्या हुआ, वेदांत मूलक जो स्मृति पुराण, वेदांत मूलक स्मृति और पुराण, वेदांत मूलक स्मृति पुराण की प्राप्ति है आत्मज्ञान के लिए। वेदांत मूलक स्मृति पुराण किस लिए, स्त्री शूद्र साधारण, वेदांत में स्त्री शूद्र का अधिकार नहीं होने से स्त्री शूद्र साधारण हो गया स्मृति और पुराण। तो वेदांत मूलक जो स्त्री शूद्र साधारण स्मृति पुराण आदि की प्राप्ति है, पक्ष अप्राप्त वेदांत श्रवणादि परिपूर्णार्थ नियम, पुराण आदि स्मृति पुराण की प्राप्ति हुई तो पक्ष में वेदांत श्रवण की अप्राप्ति हुई, अप्राप्त वेदांत श्रवणादि का परिपूर्ण करने के लिए नियम है, वेदांत श्रवण के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करे। तस्मान ब्राह्मण अवैदिकम अधीयत, कहीं श्रुति है ब्राह्मण अवैदिक ग्रंथ अध्ययन नहीं करे, श्रोतव्य श्रुतिवाक्यव्य मंतव्य उपपत्ति भी मत्वा च सततम ध्येयम एते दर्शन हेतव, श्रुतिवाक्य से श्रवण करना चाहिए इत्यादि स्मृतिश्च, ये नियमन करना है। जो पुराण स्मृति आदि प्राप्ति है, पुराण स्मृति आदि पढ़ना चाहता है, उसमें वेदांत श्रवण प्राप्त हुआ, वह नियम करेगा श्रोतव्य, वेदांत श्रवण करना चाहिए। न च इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपृंगेत इत्यादि स्मृति विरोध। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपृंगेत, इतिहास और पुराण से वेद की वृद्धि करे, विस्तार करे। वैसे स्मृति में कहा गया तो इतिहास पुराण वेद के सहायक है। अविचारिता अविचारित न उपग्रहण आयुगा, तो विचार यदि इतिहास पुराण का नहीं करेंगे, वेद का उपग्रहण विस्तार कैसे होगा? तो इतिहास पुराण का भी विचार करना चाहिए। और आपको तो नियम करते हैं कि स्मृति पुराण से नहीं, केवल वेदांत का ही श्रवण करने के लिए कहा गया, ये कैसे होगा? इतना वाच्यम वेदांत तात्पर्य निर्णयाय तद विचार अपेक्षा अभी सिद्धांत कहता है इतिहास पुराण का विचार करेंगे किसके लिए? वेदांत तात्पर्य निर्णय करने के लिए, ज्ञान के लिए नहीं। ब्रह्म ज्ञान तद विचार अपेक्षा विरहात, ब्रह्म ज्ञान के लिए इतिहास पुराण विचार की आवश्यकता नहीं। न च कर्म विषयक स्मृति भी कर्म ज्ञान से ही वो ब्रह्म विषयाद भारत आदि इतिहास आदि भी साक्षात ब्रह्म ज्ञान से उदयाद ब्रह्म ज्ञान भी तद विषय वाच्य। कर्म विषयक स्मृति से कर्म ज्ञान होता है, इस प्रकार ब्रह्म विषय की स्मृति से भी ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्म विषयात भारत आदे ब्रह्म विषय यश्य भारत महाभारत आदि ब्रह्म विषय के इतिहास से भी साक्षात ब्रह्म ज्ञान उदयात ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। कर्म विषय का स्मृति से कर्म ज्ञान होता है, ब्रह्म विषय की स्मृति से भी ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान भी तद अपेक्षा ब्रह्म ज्ञान के लिए भी भारत इतिहास पुराण का विचार अपेक्षित है। इतना वाच्यम उभयत्रापि स्मृत्यादे स्वातंत्रेण अप्रमाणतया श्रुति तात्पर्य निर्णायकत्वात्। वस्तुतः स्मृति आदि स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, दोनों कर्म ज्ञान के लिए कर्म स्मृति भी, ब्रह्म ज्ञान के लिए साक्ष्य भारतीय इतिहास, दोनों उभयत्र कर्म ज्ञान हो ब्रह्म ज्ञान, दोनों में स्मृति आदि स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। वेद मूलक वेद प्रमाण तो ना प्रमाण स्वतंत्र प्रमाण नहीं होने से श्रुति तात्पर्य निर्णायकत्वात्। तो यह कर्म विषय की स्मृति हो इतिहास प्रमाण हो श्रुति के तात्पर्य का निर्णायक है, ज्ञान तो होगा श्रुति वाक्य से। अतएव उक्तम वेदम समुपृंगेत का इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपृंगेत का न तो वेदार्थम जानियात, वेद के अर्थों को इतिहास पुराण से जाने ऐसा नहीं, वेद को विस्तार करे इतिहास पुराण के द्वारा, वेदार्थ को जानने के लिए नहीं कहा। यह तो श्रोतव्य श्रुति वाक्य भी इत्यादि इत्यादिकम श्रुतिमूल प्रमाण अभिप्राय कमिति तन्न पूर्वपक्षी कहता है श्रोते श्रोतव्य श्रुति वाक्य भी श्रुति वाक्य भी जो कहा गया श्रुतिमूल प्रमाण के लिए कहा गया। श्रुतिमूल को प्रमाण कहेंगे तो स्मृतिमूलक स्मृति इतिहास पुराण सो ले लेंगे, तो श्रुति वाक्य का अर्थ स्मृतिमूलक प्रमाण इति तन्न। यदि श्रुति वाक्य भी पंचमी होते हैं हेतु श्रुति वाक्य है तो हेतुत्व तो श्रुति वाक्य में साक्षात संबंध हो सकता है, परंपरा से स्मृति को क्यों लेना? पंचमी प्रतीत हेतुत्व तो से साक्षात संबंध है, पारंपरिक कल्पना हुआ था पंचमी के द्वारा प्रतीत होता हेतुत्व तो, श्रुति वाक्य व्य हेतुत्व का संबंध होगा श्रुति वाक्य में साक्षात संबंध होगा, पारंपरिक कल्पना करके श्रुति मूलक स्मृति लेना ये ठीक नहीं, कल्पनाया अयोगात। न च विप्रकीर्ण नाना शाखार्थ संग्रहादि रूपेण इतिहासादि न विभिन्न स्थान में नाना शाखा पहले भी इधर उधर अलग अलग शाखा में जो अर्थ है उसको संग्रह के द्वारा संग्रह संक्षेप स्पष्टीकरण आदि रूप से इतिहास आदि न वेद के शाखा बहुत है, बहुत शाखा में कहीं कुछ कहा गया कहीं कुछ कहा गया, इतिहास में सब आ जाएगा। संग्रह आदि से संक्षेप स्पष्टीकरण आदि के द्वारा तत्व निश्चय दर्शनात् इतिहास पुराण के द्वारा तत्व निश्चय हो सकता है, दिखता है। सती च तस्मिन् विविदिशा द्वारा तदर्थाय अंतकंशुधिर अनपेक्षितत्वात्। जब इतिहास आदि से तत्व निश्चय हो सकता है सती च तस्मिन् तत्व निश्चय, तो विविदिशा के द्वारा अर्थ तदर्थाया अंतकंशुधि ज्ञान के अंतकंशुधि की कोई अपेक्षा नहीं है। पूर्व पीछे कहता है अपरोक्ष विषय भावादेव सिद्धिया, तो विषय होने से अपरोक्ष हो जाएगा, ये सामने घट है तो प्रत्यक्ष दिखेगा, पुस्तक है तो प्रत्यक्ष दिखेगा, अंतगुण शुद्धि की क्या आवश्यकता है, विषय नहीं तो अंतगुण शुद्ध होने पर देखेगा नहीं। वेदजन्य ब्रह्मज्ञान इतिहास जन्याद अधिक से अपरोक्ष से अनुभव न, इतिहासजन्य ब्रह्मज्ञान के अपेक्षा वेदजन्य ब्रह्मज्ञान को अधिक हो ऐसे तो नहीं है। तस् नियम अदृष्ट असाध्यत्वाद, इसलिए ब्रह्मज्ञान नियम अदृष्ट साध्य नहीं है। वेदांत श्रवण से ज्ञान हो सकता है, स्मृति इतिहास श्रवण से ज्ञान होगा, नियम अदृष्ट साध्य नहीं। ज्ञान से जो प्राग भाव निवर्तन है वो अज्ञान निवर्तन है, अदृष्ट निरपेक्षत्वाद, घट उत्पन्न होने से घट प्रागभाव की निवृत्ति होती है, ज्ञान उत्पन्न होगा तो स्वप्रागभाव निवृत्ति करेगी, स्वप्रागभाव निवृत्ति करने के लिए कोई अदृष्ट की आवश्यकता। इसी प्रकार अज्ञान निवर्तन है, ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति हो जाएगी, अदृष्ट निरपेक्षता तो कोई अदृष्ट की आवश्यकता नहीं। अन्य सच नियम अदृष्ट साध्य से अभाव है न नियम विधि, तो नियम अदृष्ट साध्य क्या और कार्य है जिसके लिए वेदांत श्रवण करने से ज्ञान नियम अदृष्ट करना है, कोई नियम अदृष्ट साध्य कुछ है ही नहीं, ज्ञान तो हो जाएगा पुराण उप इतिहास है। नियम विधि न इतना वाच्यम तम एतम वेदानुवचन इत्यादि श्रुति बलात् विविधि संत यज्ञ न दान तपसा, यज्ञ दान तपादि ज्ञान का साधन, वो तो साक्षात नहीं अदृष्ट के द्वारा, यज्ञादिजन्य अदृष्ट से नियमादृष्ट से च, यज्ञादिजन्य अदृष्ट वेदांत श्रवण से जो अदृष्ट नियम अदृष्ट होता है, विविधिशा द्वारा अंतकोण शुद्धि रेव, विविधिशा के द्वारा अंतकोण शुद्धि होने से सर्वादृष्ट साध्याया संभव है न, सर्वादृष्ट साध्य है अंतकोण शुद्धि, ज्ञान स्वरूप उपकारिता है, ज्ञान स्वरूप का उपकारी होने से तत्साध्य अज्ञान निवृत्त हो तत्पश ज्ञान, ज्ञान साध्य अज्ञान निवृत्ति हो तदपेक्षत्वाच, ज्ञान साध्य अज्ञान निवृत्ति के लिए प्रतिबंधक पाप निवृत्ति के द्वारा नियम अदृष्ट की अपेक्षा है। विद्यायुक्त तदयुक्त कर्मजन्य फलगत विचार चिराचिर स्वरूपाति सेवत, उपासनायुक्त कर्म उपासनायुक्त कर्म दोनों में भेद है, यदेव विद्या करोति सध्या उपनिषदा तदेव विद्योत्तरम भवति, विद्यायुक्त मतलब उपासनायुक्त कर्म तदयुक्त कर्मजन्य फलगत चिराचिर स्वरूपाति सेवत, चिर रूप स्वरूप अतिशय है, अचिर रूप है विद्याजन्य कर्म में, उपासनायुक्त कर्म में शीघ्र अचिर, अरे विद्यायुक्त कर्म में देर में मिलेगा फल, अथवा विद्या नहीं ये भी होगा, विद्यायुक्त जो कर्म उसका फल दीर्घ काल, और कर्म उपासना के बिना कर्म किया तो कम समय अचिर हो जाएगा। नियमादृष्ट जन साक्षात्कार में तदजन्य तत्वनिश्चय अपेक्षया अतिशय कल्पना से आवश्यकत्वाच, अदृष्ट अजन्य तत्वनिश्चय पुराण स्मृति के द्वारा जो तत्वनिश्चय के अपेक्षया नियम अदृष्टजन्य साक्षात्कार में अतिशय कल्पना से आवश्यकत्वाच, वेदांत सर्वणजन्य ज्ञान में अतिशय कल्पना करना पड़ेगा तो नियम विधि तो संभव, नियम विधि संभव है। अर्थात वहाँ कुछ अतिशय अतिशय बताया, वही संशय आदि निवृत्ति है वेदांत से होने पर, नहीं तो संशय विपर्य आदि निवृत्ति नहीं होगी। नियमादृष्ट साध्यस्य व्यावर्तस्यापि संभवात् श्रवणादिर नियमनम सवर्थ एव उपपद्यते, नियमादृष्ट साध्य व्यावर्त भी संभव है, नियमादृष्ट से यह है वेदांत से ही श्रवण करना चाहिए अन्य से नहीं, श्रवणादिर नियमनम सर्वते नियम विधि है। अतएव शूद्र प्रणीत आत्म प्रबंधादि प्राप्ति निमित्त का अप्राप्तांश परिपूर्णार्थ नियम विधि आचार्यांतरोक्तिरपि व्याख्याता, शूद्र प्रणीत आत्म प्रबंधादि शूद्र के द्वारा रचित आत्म प्रबंध ग्रंथ उसकी भी प्राप्ति, प्राप्ति निमित्त का प्राप्त होने से क्या होगा, उस समय अप्राप्त हो गया वेदांत, शूद्र प्रणीत कोई शास्त्र देखते हैं अप्राप्तांश जो वेदांत श्रवण के अप्राप्त उसको पूर्ण करने के लिए नियम विधि, नियम विधि वेदांत श्रवण वेदांत से ही श्रवण करे ज्ञान के लिए, इति आचार्य अंतरुक्तिरपि व्याख्यात। आचार्य अंतरुक्ति ये भी आचार्य सब सिद्धांत सिद्धांत ले संग्रह में कहा अपे दीक्षित अभी व्याख्यात। ओम शं नो मित्रः।